légui bo démé ci jakké ji kenn ku ci nek kuru sam rafetna bu ñew ci jakké ji indi ñap mu toy bu jullé ba nopi tok wasifa bu génné ci buntu jakké ji limuy jëk mabbé jëfam moy suñu wasifa tay ji musu fi am nan ngay jëfélé yalla nan xamago nanguna wala dét ngay ko naw yow banan musu fi am jaamul rek defal lila warta génné dem sa yoon tay ñaan nak la ngay waxé kon ni musu fi am waxal ni yalla yalla ma nangul te nangul sama bokki juliti lolou mo gëna yallu waye liggéeyal yalla diko naw te yalla kumu topantel top la dara jarul naw e ñu bayyi xel ci ni buñu fi joggé ku dégg wala nga gis lu jaadul yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ku gis lu bon nang ko dem nang ko fexé ba mu dañ soko mënulé dindi nang ko djébané ba ñepp yé ko nax ñu dindi ko soko mënulé su mënulé dañ ci loola nang nga jonkan ci kanamu yalla di ñaan ba loola dañ boko défé nak wacc nga é wayé légui loolu amatu li am modi so gisé lu bon la ngay jëk xalaat modi dem siwaliko dem ci bërepp tok dal ni way yeen man day amna luma dégg xawma dëgg la wala dét na top ña wax kenn waxagul yow ya jëk wax na top ña wax netali ay gu nit ba nopi ni dang ko dégg woru la fo dem tok fa netaliko dem falé nan fa douté netaliko falé nga nan fa café netaliko falé dem ci buntu jakka ja netaliko kenn ku ne nga dey ko ni ko ah yow rek la ko wax buntu keur gu ne nga taxaw ko waxal ko te ko waxal ni ko yow rek la ko wax bu yagge mu siw te nak nit ku nek meun nga netali lula neex waye bala ngay netali setal li nek ci yow te bugguloko ko wax nga acte ci ka ngay bëgga netali kon do wax dara soko sété rek do netali dara suñu digënté ñuy jéggalanté nañu leen di jéggalanté recc recc doomu adama ak ni doomu adama matadé yalla jangal nañu jéggalé li moy yalla ci bëcc waye taxul yalla bayyi lu bax lamu daan def wañi wul wërseuk bi rayul kenn ci bëcc bi du ko def mu def la luddul yërmandi ci talé rek ñepp xacc mu wër la ni li la nit def ba nga diko top def nga yalla lu ko yees fuf mu sangal ma la nu sutura kon sutura la sa mbokk te jegal ko lolou war nañ ci delu te nak a wax ñu naan la jere jef ak wax na deug ak wax ka tu deug laat yi yep ay jey rek la deug ñepp ko mom yalla ko mom deug modi yalla ñepp ko bok kenn ku ne am nga ci walu li gën modi kenn ku ci nek bo demé ci sa kër leg leg nga racc sa bop set ndax nit loko xam xam bu gën la xam bopam waye lu nit xam xam bopam yalla gën ko xam bopam bo raccé sa bop set ni ah man day nangam bokon ni sama jikko ku gawon tank la ku gaw la min la ku meuna wax luma wore di la waye lolou dal deug deug ma ngi wét ak yalla diko jema dindi ci sama bop lolou yow rek ya ko meuna dindil sa bop ñaan du ko dindi téré du ko dindi mën loko sango ak safara ba mu dañ ya mëna sét jikko ji bon ci yow nga dindil ko sa bop waye ñaanal mo ma bayyi lu bon du tax nga bayyi lu bon yaay saggan nga amone ba dugg ci lu bon nga am fulle ju tol naka jëm ko dindi ci sa bop sanni leg leg boko mënulé ci benn besit jamono ji nga dindi benn bon bon sanni lu bax la fa nekkon nga jëm boko mënulé yokkit nga fexé ba mu sax togo ak mom ba ñepp dem muniko loy tok muniko dama am laaj bu may laaj muniko lan la mu netali ko serigne ba dal di japp ci bakkan ba yëngal ko bayiko muniko serigne bi de degguma la muniko li nga gis bakkan rek la lu diine du sharia lu sunna du sharia ah lolou la talibé di def ñi fi bax ñepp ñu di len top ci walu yalla ku ci mësa wax wala nga def du ñak kenn ci yow laaj la balay ndax xamul la ngay def lan la comme nima waxone rek legui ci talibé bi néna xeyna sëriñ bi dafa xam lu mu xamul ba mo waral mu mëna tak fukki jabar ah da fay doy war fo nga laaj nak fo nga laaj waye amna ci lo xamni li matul laaj manam mbolo mu tok di waxtan ba julli jot leggeun ci mbolo ma comme mbolo lañu ñi dal di defar sappé julli waye buñ la ni waxtan wi ci julli ji la bok julli dara yamul ak mom nañu bayyi lañ doon def ci julli buñu noppé continue wat waxtanu lolu boko gisé ñu def ko nak laajal ka nga ko gis ci mom liko serigne bi damay laaj ndax waxtan wi dafa yam ak julli gi wala dafa gën julli gi ba tax ñu yéxé waxtu wi ndax bo dé wax lolu gën alcorane bo dé def lolu gën julli yu mel nonu ñu bayyi ci suñu xel bayyi xel ci tok ci mbolo serigne ba tok di wax ñu nan serigne bi ku ko xol taxé nga wala ku ko xol sa aajo fajuna aajo yi dañ ci son ba mu faju da ngay son da ngay yëngatu ji tay ñaan yalla ñaanal yalla ta sabab lu ji fap sa yaakar wekk ci yalla ne la serigne bi ñaanal ta nga yëngatu ji fap sa yaakar nak wekk ci yalla taxé nak ci loxo yalla la nek nekul ci kanamu serigne bi taxé go defalul yalla dara mënul nek bax serigne agul ci taxé te defalo yalla dara serigne bi bu démé ba sonn bañu diko tuddé serigne liggéeyal yalla tax ñu diko tuddé serigne waye bu doon xarkatu mat kenn duko tuddé serigne ndax amna ben mbokk dafa am liggéey bu muy liggéey ben bes ma romb ko mu defaru lol jek lol ma taxaw di waxante ak mom diko laaj lu xew munima day amna lu bes lu xew maniko lan la munima legi serigne la maniko wa lolou kagn la munima ci semaine bi passé maniko yalla ci yalla dimbalé mu dem ba ben ngone mu fekk ba fi ci daara ji ma tok musul yere liggeyu kay mu ñew ñi waxtan ba mu yag maniko na nga def ak serigne nga munima legi dama koy jamanté suma nekké serigne semaine dem ci liggéey bi semaine parce que serigne bi neexul serigne bi yombul ah lolu nak bu nit dé tok nit ñi di nelaw muy xol nit ñi di waxtaan mu téyé kurus di jaamu yalla bañu tuddé ko serigne lamu daj ba aksi fofa nga bëgg ko xol rek ni yow jekk nga té defalo yalla dara mom bu mu fa la taal ci dafa am lumu defal yalla ñettel bi limay mujjé modi jaamu yalla baxna waye fune nga luñu tu fa turu yalla pour am alal do am alal te man nga dess ci digënté bi légui ñepp ngi wut turu yalla te doyé wuñ ko dara luddul wut alal budul alal ja ñu ngay wut turu yalla pour naxé ko yenn nit ñi dem nañ ci ba nga xamni leg leg nit amé tour yalla ragal ko nga ñew muni la yow dé sama wëlé nga wutal lotek ci sama loxo ma jox la lu kenn amul fekkere nangama ngi ni fekk na daf la daf ko bëgga testé ba xam ndax soko wërdé da loru wala do loru mom mu sako jëf yi ñamé wu ko waye yalla dang koy jaamu jox ko lamu mom bo noppé ci jaamu ga ñaan ko la nga bëgg ba mu ma yalla bopam way juk ak turu yalla su yene du dara ludul soppi khalis nap nit ni nax len triandé len lolou du soti yalla du rayal kenn nonam comme niko nit ni di waxe yalla yi kenn du jël kenn du ko jël di dugg ak mom ci bir nit ni diko len ko naxé yalla du nangou alal nit ni bëgg nañu ko waye bëggal lulay jariñ alal baxna ci la nga ci mëna suturlo sam ci sa ngor ak sa diiné waye bëgg ci lay juugé ba andé to sa sago ah légui bëgg alal yaq na jikko yépp eh bo démé ci nit ñu bax ñu yaakar bayina fa lañ leen doon yaakaré ñu ngi ci adina ba di kër kër yi bo démé ci ñaleen leen doon yaakar ñu ngi ci sëriñ ba di kër kër yi ñoom itam top ci gannaawam su ko défé légui liñu waron def modi doylo liñu yalla di xey diñu jox tay ko sant muñu dolli lolou mo gëna jappali di kër kër yi ci lo xamni li boko amé mu dox sa digënté ak yalla dox sa digënté ak say bok soppi sa jikko yaq sa dund ta xam lo foy mëc tay tam am lo xamni li do dugg ci bammel mukk ba dugalé ko ca bayyi fi lo xamni li tam setal ñi am alal mu bare ñu bayiko fi bayyi fi njabot yow na nga def ba am alal ci jangalo ko sa njabot ludul la nga amone nga len fi bayel ñu di ay xalal xamuñu dara ñu top alal ja ba soppi ku ci alal ja jeex ñuy xalé yo xamni bañu jume ci mag lañu torof ndax ku am ci ndaw dem ba mag la nga amone jeex ta amatu lo ben pexewut ndax jangaloko torox nga ba nopi nak la nga fi bayyi xalé yoy amé ko di ci nos di ci bal di ci sabaru di ci moy yalla di ci def lu nek lolé ya ko fi bayyi luñu ci def ci lu bax dana la top ci yiw waye luñu ci def ci lu bon dana la top ndax ya ko fi sabab ya ko fi bayyi kon jangal len seni dom yiw jangal seni dom yalla jangal len parce que ñu bare ñu ngi fi te mënatu ñu jangal seen doom diiné ndax ñom ci seen bop jangu ñu diiné mukallaf mudul manké jakk do manké wazifa jël werd te xamulo ben masala diiné nan la sa tariqa di baxé ku sa diiné baxul nan la sa tariqa di baxé ko xamni ki itam yalla jox na la werr gi yaram jox la xel jox la katan nga war fop ci lamu la jox ni nga ci sonne ci sa adina nga war ci sonne ci aslef bok ci sa dine laccé ji ku yalla laccé ji lu war sa digënté ak mom ndax yalla fa'rifuni qabla an ta'buduni la wax so xamé nak lay yalla ci yalla ci sa digënté ak mom ci say xalaat ak say jëf ak say waxin li ma ñaan yalla ndax dana mako may wa yalla sax ndax amna nangam wa yalla fu mu den ci pousser bi est ce que yalla ni la wara mel wala yalla mbum wex lay sol wala yalla dana sol mbaxane wala bop neen la def yoyu jamoro ko di xalat te xel dafa gaaw te budé dem du taggu borom su ko defé nak bo ci joggé awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardainihi xam li nga xam ni nak mom nga wara yewenele yalla gal ci sa loste du yewiku te du teggiku luddul ba ngay dugg ci bammel waye rek bo duggé ci jakk ñu ni Allahu akbar julli dem ba tollu ci ñettelu rak nga gis ben mbokum jullit mu min jakk ji ñew kabar ñu selmal ci ñentel ba muy dabé du xam sax nu muy dabé da fay seug ci gis sa gatt ci gi rek selmal amna sax ño xamni du len ci fekk bu iliman selmalé rek ñu dal di selmal lolu ñak topato sa diiné la ba nopi bëgg nono nak ci biir tariqa bi itam légi tay li mbolo mi bare buñu né ki doomu sayyid hajj malik wala ki setu alhaj malik la wala ki de ab serign la buñé dérét mbolo mi ñepp jog kër ki ji dal di japp lu ko waral moy xolé ko mamam wala xolé ko bayam wa lutax ñun ñi bok tariqa bi kenn ku ci nek do gis ben talibé cheikh tijani xolé ko sayyid ahmed tijani kenn ku ci nek bo gisee talibé cheikh war nga japp ni talibé cheikh ak yi cheikh reyna ci man namay dacc ci setu alhaj malik nako dacc ci talibé cheikh tidiane parce que ñepp njabotam lañu waye ko bokal tariqa bi te bokulen ku len jox werr de ngeen nono ko bokalu tariqa te bok ak mom diine nga def ko non lolu bakagn cheikh tidiane indi wul chartam teurel ko muy chartu bopam lepp daf ko deppele ak alcorane li yalla santane lepp la duggal ci chartu tariqa su ko defé nak tiyan bi itam su xotté ben charte nonu julit bi mu bokalul tariqa ngir bokalul bokul ak mom tariqa nonu mbokum tiyanam mi mu bokal tariqa bi ngir bokul ak mom seri lu mu defé ci charte lan la defé ci charte kon ana tiyanam way nak mukallaf muy yeungu ci dara te jangulo ci jemulo ko xam topato wuloko man nga ci daalu ci kamb te do ci jariñ yalla nñ ci yalla musal e ta lima len wax legi ci alal ji sidi hajmalik limu bind neena adina kat li nga ci dajale lepp mu dagan ngay bay mu lay lew yalla dina ci tawal nga genné asaka ja alal ja lew la don bo de ba dem ci yalla dana la régler la nga dan jilé ci mbayma la dagan yalla daf la koy régler waye néna nak la daganul nak mom namu tambalé won rek la jé non lay tambalé mbugal ma non lay tambalé mbugal ma té yalla ku muy mbugal ci kambuy lendeum la lay duggal do fa genn mukk yalla nñ ci yalla musa bare na guddina té ñakul ñu jëm fu soré ñu di len ndoké ci bës bi di ñaan yalla yalla nañu yalla nangul liñ ci def bës bi yalla nako yalla def bësu barké at mi yalla nako yalla def mu gën ci at yi ci kanam yalla na gën mi kenn ku ci nek la nga doon jëm yalla na soti ci lu bax la nga doon bëgg yalla na lako yalla jappandalal la nga doon wut yalla na lako yalla jox te lu mu la ci jox yalla na lako yalla barkélal te def ko mudi sa wërsekk ni borom njabor yi sen njabor yalla na len yalla jubal te baxal len def len njabotuk diine kilifa diine yi yalla yagal len ci suñu kanam ñu ndokel serigne mansour ndokel serigne abdulaziz ndokel serigne yassane ndokel baye salif mbacke ndokel serigne tianaba ndokel cheikh abdullahi ibrahima niass ndokel kilifa diine yeb bayi wuñu kenn ndokel mam alassane lay ci yof ndokel kilifa yeb ndokel bokki julit yeb ñaan yalla ñom ñi nga xamni ño fi taxawu diine ji ndokel cernu muntaga tal mi di suñu kilifa ñun ñep di suñu bayi di suñu lepp ñaan yalla yalla saxal leen ci suñu kanam ñu ñag di ñu gindi di wax ak ñun ñu di leen degg di leen degglu di leen degg di jëfé seen wax ja teggu ci yoon jëf ji teggu ci yoon ñu top ci seen gannaaw di jëfé li ñuy digal te lepp deppok ndigalal yalla yalla nañ ko yalla boole defal ñu di leen sant nak suñu ciantuk bop mbolo mi to waxon na leen ko fi daaw ci tabaski ji ciant leen ciant go xamni yalla lañu dañu koy soppi ak ñaan jëbël ko suñu borom mu fay leen te yalla dafa am lu mu bëgg té ni lima bëgg kuko bëgg ma bëgg la am lu mu ni mom lay jëflenté ak yeen jëflenté len ko ak man té yalla ku mu jëflenté sa xol sedd ci la mu bëgg yalla dafa ni matal len seen colère ak man ma matal sama colère ak yeen deug deug matal ngeen waxuma sax Seydou Hadj Malick waxuma Serigne Babacar waxuma Serigne Mansour waye seen colère ak Cheikh Al Hadj Abdelaziz bi fi jëlé ba ci dem rek matal ngeen ko sekk bërepp bi fess na tabarakallah ñepp ñew nañu te kenn ku ci nek ni nga daan ñewé ci bi fi seen bi nekké ñu war la yëk war la sante war la gërëm te nit amul lu dul sak ku ko sagal mu jël li rek lañu am yalla na leen yalla sagal yalla leen yalla sutural yalla na yalla yok seen barké yalla na yalla yok seen jamm yalla yalla yok seeni xewal yalla yalla barke barel yermandem ak jappandalam ci seeni yemu yalla ko ci yalla def bi jahi nabi mustafa sallallahu alayhi wa sallam yalla yalla may ñu dajé wat fi negani dewon kep ko xamni ki yaangi jël teud wala yaangi am ku teud yalla ko yalla yëkëti ci jamm tan mu and ak dund e kep ko xamni ki am nga yaangi wut yaangi liggey fa ngay liggey yalla la fa yalla saxal te barke la ko kep kuy wut liggey yalla na la ci yalla betti xewal jappandalal lako te defal la ci barke kep ko xamni ki yaangi bëgg tukki yalla na la yalla ubil buntu dem te mu sedd guuy la ngay wuti nga am ko ku xass ba dem ba nek ci all ba la nga fa bëgg yalla na la ko yalla jappandalal te barkel ko te sakanal ko nga and ak mom ci jamm delu ci wat ci sa ñooñ mu barkel ñeen bokku ko yalla nañ ko yalla defal te boole ko ak sam la ak ar la ak musal la ci ndox yeek mucci ñi jaay yalla luñu jaay yalla na jaar ñi bëgg jënd luñu bëgg jënd yalla na leen yalla jappanal ñeeg njab borom njabot yi yalla na leen yalla deggal ak seen njabot jabar yi yalla nañu deggok seen jëkkeer jëkkeer yi yalla nañu yërem seen njabot dom yi yalla nañu deggok seen wajur bi jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokel na ñepp di gërem ñepp di sant ñepp di ñaan yalla ab mu ne yalla na gën miñu genn ab mu ñu dugg yalla na gën miñu genn ñu ngi leen di gërem di leen sant di len gërëm di len sant diko sédélo suñu borom li sak la sutura la ni ngeen di ñëwé ci ñun julli ci dëgg la ñaari julli ak ñetti julli sax amu fi julli mom fu way tollu mën nako def waye li dal sak la li dal sak la bo xamni bi ñun yeb nañu ko xam nañu ni Serigne Abdou demul ngeen bayiko xam nañu ni Serigne Abdou demul ngeen dindi seen ciofel xam nañu ni Serigne Abdou demul ngeen dindi seen koléré kon koléré gogo yalla nako yalla jokk ci yeen ak yu bare te lepp and ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh No share one of the karamah.